miksuje dla was DJ Lapiforce. Mogę przy pomorcie, twoja morda tego chce. Publika. Last. uns Bügel, lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor. Und der eigenen Kraft vertrauend steigt ein Freigeschlecht empor. Deutsche Jugend, beste Streben, unseres Volks in dir vereint. Bist du Deutschlands neues Leben und die Sonne schön wie nie zuvor. Radio Hermes to Wojtka mu. Radio Hermes to Wojtka mu. Boom, boom, boom, what I- Tańczę jak mopa, kiedy gramy koncert, ej, ej. Tańczę przed lustrem i podniecam twoją siostrę. Ostro ciągnie ciebie, melas, jesteś ujebany. O, o, moje ziomy są po łakcie, albo po torcie. Dawaj to bongo, chcę i nabijaj na nowo wyjany. Śpiewam, lecę, bo chcę, albo chcemy być sobą. W swoich oczach te całe, w moich oczach nie małe. Przy tym żyłach już niewiele krwi zostało w DGC. Chilwago, tak. Kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Na drutach, kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Chyba go drutach, kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Na drutach, kurwa, gdy robili cię na drutach, kurwa. Chyba go. Ej! Teraz skaczesz jak małpa. Mam dresik w królika baksa. Teraz to dopiero będzie jazda. Mam na nogach wapop, a ze sobą waporyzator. Tłum rejestruje jak rejestrator. U nas na koncercie nie u ciebie ma to jak małpa. Nie daję się spytać przez policjanta. Mam jeszcze do skręcenia planta. Do wydania kilka kafla. Chillwagon najlepszy wodzirej. Każdy w klubie jest świrem. Prosiłeś balet, jestem Aladynem. Trzymaj się byku, zawijasz tą świnię. Nucisz teraz chill wagona. Przy nim łapiesz chętkę na gibona. Więc palisz goła, z tobą pali ona. Znacie moje teksty, no i teksty zioma. Ja tańczę sobie jak małpa. Patrzę się jak na świra. Tak sobie tańczy Zetka z Bocianka. Tak sobie tańczy Borys Radwina. Skacz na mnie jumpstyle. Lecimy na Marsa. Szabcą bas ostra. Znam się na zabawka. Chill wagon tańczy, hip-hop tańczę. Nie nagrywam TikTok tańczy. Śpiewam, zapierdalam zawsze. Mordo robię hip-hop, yeah! Robili cię na drutach, kurwa. Na drutach, kurwa. Robili cię na drutach, kurwa. Chyba na drutach, kurwa. Robili cię na drutach, kurwa.